za to szpital musi zapłacić około 70 tysięcy złotych. Los samego profesora leży w rękach władz Warszawy. Minister Arłukowicz podkreśla, że nie może rekomendować żadnego postępowania organowi założycielskiemu szpitala. Wszystkie te wnioski pokontrolne przekazujemy do organu właścicielskiego, przekazujemy także do prokuratury, przekazujemy także do NFZ-u, rzecznika praw pacjenta, ale także rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy Izbie Lekarskiej. Profesor Bogdan Hadzan w rozmowie z TVP Info zapewnił, że nie czuje się winny i gdyby jeszcze raz miał podjąć decyzję w sprawie odmowy aborcji, postąpiłby tak samo. Na pytanie, czy pan ma sobie coś do zarzucenia, że nie zabił pan innego człowieka, każdy na moim miejscu odpowiedziałby, że nie. Szpital Świętej Rodziny ma 7 dni na odniesienie się do wyników pokontrolnych i raportu przedstawionego Ministerstwu Zdrowia. PSL pręży muskuły przed głosowaniem nad wotum nieufności dla Bartłomieja Sienkiewicza. W przyszłym tygodniu Sejm zajmie się wnioskiem PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych, a dziś prezes ludowców Janusz Piechociński przedstawił w publicznej telewizji propozycję premierowi. Donald Tusk miałby przejąć nadzór nad służbami specjalnymi, by wyjaśnić aferę podsłuchową. Pod tym warunkiem PSL zachowa się tak, jak wymagają tego więzi polityczne, stwierdził Piechociński. A Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO przypomina, że w poniedziałek kolejne spotkanie koalicyjne. Może byłoby lepiej, gdyby pan wicepremier Piechociński, jeżeli coś mu się zmieniło, wszystko możliwe, rozmawiał o tym na tym spotkaniu, a nie do mediów. Jeśli tak robi, to prawdę powiedziawszy, mam takie wrażenie, że za wszelką cenę chce się trochę odróżnić, podkreślić własną podmiotowość, trochę się popuszyć. Nie jest to eleganckie. Próba odwołania szefa MSW to konsekwencja opublikowanych przez Wprost nielegalnych podsłuchów rozmów niektórych członków rządu. Rekordowo niskie bezrobocie w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie media podkreślają, że w ostatnim okresie to najważniejszy dowód wychodzenia kraju z głębokiej recesji. Z Chicago Jan Pachlowski. W czerwcu w amerykańskiej gospodarce przybyło 288 tysięcy miejsc pracy. To zdecydowanie więcej niż spodziewali się analitycy. Podobnie było w kwietniu i maju. Łącznie w pierwszym półroczu zatrudnienie znalazło 1 400 000 osób. Obecnie stopa bezrobocia wynosi 6,1%, a wśród osób w wieku od 25 do 54 lat 5,1%. W tym przypadku najgorzej jest wśród mieszkańców USA poniżej 25 roku życia. W ostatnim czasie średnio o 2% wzrosło wynagrodzenie. W kraju jest prowadzona szeroko zakrojona kampania na rzecz zwiększenia minimalnej stawki godzinowej. Orędownikiem tej inicjatywy jest prezydent Barack Obama. Przeciwni są temu prywatny sektor biznesowy. I Republikanie. Stawkę godzinową ustalają władze stanowe. Teraz wynosi ona średnio około $9 za godzinę. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Adam Malecki i sport. Piotr Małachowski wygrał rywalizację rzutu dyskiem w mityngu diamentowej ligi w Lozannie. Polak nie dał szans rywalom, rzucając na odległość 66 metrów i 63 centymetrów. Małachowski już wcześniej wygrywał zawody w Dausze. Do tego był drugi w Nowym Jorku i w Rzymie, więc nie dziwi, że awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Także pierwszy na Mistrzostwach Europy w windsurfingowej klasie RSX jest Piotr Myszka. Reprezentant Polski podczas zawodów w Turcji, podobnie zresztą jak inni zawodnicy Energa Sailing Team Poland, udowadnia, że jest w wyśmienitej formie. Dziś Myszka wygrał dwa wyścigi. Przed zawodami czułem, że jestem szybki. Wiedziałem, że to raczej na tych zawodach będzie wiało. Byliśmy tutaj na zgrupowaniu, też wiało. Tutaj z chłopakami w tym silnym wietrze udawało mi się wygrywać i okazuje się, że skoro wygrywałem z naszymi chłopakami, to z pozostałymi zawodnikami też wygrywam. Jestem, myślę, że najszybszym tutaj zawodnikiem. Trzecie miejsce zajmuje Przemysław Mierczyński. Paweł Tarnowski jest piąty. W rywalizacji kobiet Zofia Krepacka jest trzecia, a tuż za nią Maja Dziarnowska. Ciąg dalszy rywalizacji jutro i w sobotę. Siatkarze Brazylii pokonali Włochy 3-1 w swoim przedostatnim meczu Ligi Światowej. W tabeli grupy A Brazylia umocniła się na trzecim miejscu, które gwarantuje udział w turnieju finałowym. Brazylijczycy o 3 punkty wyprzedzają Polskę. Biało-czerwoni, by wrócić na trzecią pozycję w tabeli, muszą jutro wygrać w Gdańsku z Iranem 3-0. Kanadyjka Eugenie Bouchard i Czeszka Petra Kwitowa zagrają w finale tenisowego Wimbledonu. Bouchard w półfinale pokonała Simone Halep z Rumunii 7-6 i 6-2, a Kwitowa rozprawiła się ze swoją rodaczką Lucią Safarową. Wynik 7-6 i 6-1. Już jutro powrócą emocje mundialowe. W pierwszych dwóch ćwierćfinałach zagrają Francja z Niemcami. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 18 oraz Brazylia z Kolumbią. Początek o 22. A skoro o piłce mowa, to warto zaznaczyć ciekawy ruch transferowy najlepszego strzelca polskiej ekstraklasy minionego sezonu. Marcin Robak odchodzi z Pogoni Szczecin do 8. drużyny Ligi Chińskiej zespołu Guizhou Rene. W zeszłym sezonie 9-krotny reprezentant Polski strzelił w ekstraklasie 22 gole. Piątek zapowiada się słoneczny i ciepły w całym kraju. 25 stopni pokażą termometry w Olsztynie, w Koszalinie i Szczecinie 27, w Katowicach 28, a we Wrocławiu 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. Tego 7 czerwca opuścił nas tak zupełnie niespodziewanie jedna z najważniejszych postaci muzyki soulowej, Bobby Womack. Opuścił nas i po prostu poszedł sobie śpiewać do anielskiego chóru. Soul, muzyka duszy. Na audycję zapraszają Iwanka Kunewa i Hirek Wrona. Dobry wieczór Państwu. Jeszcze raz, Bobby Womack. To look at things right on. Black is black, white is white, that's a proven fact. It even goes the same when it comes down to a woman. It's been the greatest gift that God could give man, which is me and you. Y'all can understand where I'm coming from. If they got somebody that you love, you know, I don't believe in playing hard to get for something that I might already have. Listen to me. We gotta stop messing over the ladies, beating them and mistreating them and leaving them with the baby. We gotta start them right, hugging and loving and being real nice. Although at times they need tending, and sometimes they get too old and gray. But a woman was I'm trying to say, y'all. lot of men I know, that would like to feel. Give her up. And if you can't give her up, you got to give her up, or give her up. Bobby Womack. Będziemy częściej być może wracać teraz do jego muzyki, bo jakoś tak troszeczkę o nim zapomniałem i dopiero taka smutna okoliczność spowodowała, że sięgnąłem po jego nagrania. Proszę Państwa, za tydzień spotkamy się na żywo z Lublina, dlatego że tam będzie już trwał wtedy festiwal Inne Brzmienia i będzie się działo bardzo, bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Ja chciałbym zaprosić Państwa nie tylko na moje audycje bezpośrednio z Lublina w czwartek, Soul Muzyka Duszy, specjalne wydanie Czarnej Nocy od 24 do 4 rano z piątku na sobotę. Będziemy w bardzo fajnym miejscu, będą Państwo mogli przyjść, obejrzeć, jak na żywo robimy audycję do trójki oraz się pobawić, bo będzie przy czym. I chciałem również Państwa zaprosić na koncerty w ramach festiwalu Inne Brzmienia, który line-up jest naprawdę bardzo interesujący. Ja tylko kilku wykonawców podam. Jatka. To jest artysta, na którego redaktor Osowski zapowiedział, że nawet przyjedzie. Niezbywały wykonawca, fantastyczny. Asian Dub Foundation to w piątek. W sobotę będzie Goldfrapp, w niedzielę będzie Goldfrapp gwiazdą koncertu, a wcześniej na scenie pojawią się Felix Kubin oraz Mitch and Mitch. This track is called Narzissmus und Musik. Oj, tutaj to było tak cichutko z tymi brawami jeszcze, ale tam to może być dużo goręcej. Na rynku w Lublinie zawsze pojawia się mnóstwo ludzi, właściwie komplet, kilka tysięcy osób. Miałem przyjemność kilka razy już prowadzić ten znakomity festiwal i mam nadzieję, że i tym razem publiczność dopisze. Przypomnę tylko, że festiwal zorganizował jako pierwszy i właściwie jest twórcą tego festiwalu był Mirek Olszówka. Mój przyjaciel, przyjaciel Trójki, człowiek, który nas przedwcześnie zdecydowanie opuścił, ale został po nim festiwal, zostało mnóstwo fantastycznych przedstawień, no i wieloletnia fantastyczna praca z zespołem WW. Inne brzmienia. Zapraszam Państwa do Lublina. Przyszły weekend, właściwie tam już przez cały tydzień się dzieją różne aktywności. Można spokojnie wejść sobie na stronę festiwalu i zobaczyć, co też tam się będzie działo. Teraz o kolejnym w koncercie i dodatkowo jeszcze zachęcam Państwa do tego, żebyście zapisali adres mailowy nasz, czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl, bo mam dwa podwójne zaproszenia na koncert 13 lipca do Warszawy, a gwiazdą tego koncertu będzie Talib Kweli, ale tak za darmo tych zaproszeń nie oddam. Zatem proszę odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Co oznacza jego pseudonim? Talib Kweli. Co oznacza jego pseudonim? czarny@polskieradio.pl. 13 lipca wystąpi w Warszawie. I see you. Yeah, I see you. See, I'm looking right at you. But I contact you. See me. And I'ma be me. First I'm saying hi, then I'm waving goodbye. We getting. Girl, you so fly, you so fly. Yo, these swallows as horny as Charlie Parker. Be cutting them cause I'm studying these birds like ornithology. Following when they tweeting, hollering instead of speaking. Give it a name, she played them wicked games every weekend. Broke up with a dude for almost ending the life. Came over for the closure, ended up spending the night. Got cozy in his apartment, wine bottles started popping. Put scratches up on his back, then questioning where he got it. Forgot it was her, she Freddy. Her fingers was like machetes. The fucking was so steady, she shredded him like a fed. He confronted him about every single trick. He's like, enough already. I need to be with someone else. Stuff is so petty. She was reacting to things he did in the past. Nigga was no saint. He couldn't say no to ass. Her behavior so rash. She gave up all her power. He pulled out on the street. Nowhere to live, nowhere to shower. How's she gonna make it through the night? How's she so accepting of a station in life? She always carrying a baby with her. A spitting image, just like looking at her baby pictures. A faded seal, cause she depending on a man for real. How she running these streets, but always standing still. She need to get up off the hamster wheel. She need to get up off the hamster wheel. How she running these streets, but still standing still. She need to get up off the hamster wheel. She need to get up off the hamster wheel. Yeah. Battery in the back, popping up with the copper top, popular with the acid, the hot and tight, niggas swooping, the hollering at Andromeda when she passing the barbershop, only job that's an option, McDonald's or telemarketer, hard for her making ends come together, this ain't the Beatles, she needed some anesthesia like she going under needles, she doing so much cutting, it's a wonder she ain't bleeding, the money was so seductive, no wonder she ain't leaving. First time she felt like a woman was when a dude screamed. Nice ass out the car window driving past. Nobody showed her how to live, so all she do is dream. They call her Rocky cause her makeup is like a mask. Five scars permanently lodged on her frontal lobe. Behind bars, credit card scheme she pulled a month ago. First she getting high, now we waving goodbye. She's waiting at a station just the same as she's waiting at a station late at night for a train that never came. She always carrying a baby with her. A spitting image just like looking at her baby pictures. A faded seal cause she depending on a man for real. How she's running these streets but always standing still. She need to get up off the hamster wheel. She need to get up off the hamster wheel. How she's running these streets but still standing still. She need to get up off the hamster wheel. She need to get up off the handsome wheel. To jeden z moich ulubionych krzykaczy, czyli raperów. Talib Kweli 13 lipca wybiera się na koncert do Polski i mam dwa podwójne zaproszenia. Jeszcze jest już bardzo dużo odpowiedzi, ale czekam jeszcze na ciekawsze. Zatem czarny@polskieradio.pl, nasz adres kontaktowy cały czas działa. A że nasze zaproszenia są skuteczne, to niech świadczy fakt od pani, list od pani Natalii, który przed chwilą przyszedł, która wygrała u nas wejściówki na set DJ-ski Snoop Dogga w ramach festiwalu Orange Festivalu. No i pani Natalia napisała, że było super. To bardzo się z tego cieszę, że pani się podobało i mam nadzieję, że jeszcze wielu słuchaczy pójdzie na bardzo fajne imprezy dzięki nam, czyli Radiowej Trójce. Wspomniałem o Lublinie, to teraz zaprezentujmy człowieka, który mieszka w Lublinie, tam tworzy, ale stworzył płytę z artystami z całego świata. From the crack spot into a jackpot, like 50 Cent, I'ma let my raps rock without getting shot. I'ma get rich or die trying, off of my words and my timing, off of my thoughts and my rhyming. So don't think I'm done trying, I just started, bitch, I'm still climbing. So don't think I'm done trying. My niggas hustle, most face parallel. To them it's common, selling coke and heroin, accepted by their peers, girlfriends and kids. But that's how it is, normal where we live. It's traditional, a regular ritual, done by everyone but they think it's original. The hood is like a jungle, nowhere to run to. Brothers end up in jail from copping bundles, and they hit the corner, times what they end up doing. Come home clean and sober, then they end up using. I saw the error of their ways, but decided to be a brave terror on the stage. And if death came, I would stare her in the face. I'm a wizard and a sage, so prepare to be amazed. And I'll be doing this till I end up in a grave, or I snap, cock my gat and catch a case. From the crack spot into a jackpot, like 50 Cent, I'ma let my raps rock without getting shot. I'ma get rich or die trying, off of my words and my timing, off of my thoughts and my rhyming. So don't think I'm done trying, I just started, bitch, I'm still climbing. So don't think I'm done trying. This is for my people, locked down or shot down. And the hustlers, holding down the block now. Getting money, living on the corner. Vodka in their bottle, looking like it's water. They're tired of the struggling and coming up shorter. So they sell it all from a dime to a quarter. Jump up and they ride and they head across the border. Niggas got a plan like the new world order. To come home and bag it, go out and sell it. Cops don't catch them unless somebody's telling. Then they get knocked and they end up a felon. They can't avoid the trap that their older brothers fell in. It's like your favorite movie, no pun intended. No matter how you try, you can't change the ending. And I don't even mean it if I sound condescending, but half of you niggas out here trial pending. From the crack spot into a jackpot, like 50 Cent, I'ma let my raps rock without getting shot. I'ma get rich or die trying, off of my words and my timing, off of my thoughts and my rhyming. So don't think I'm done trying, I just started, bitch, I'm still climbing. So don't think I'm done trying. Soul Pete. Tak nazywa się producent Pace One i DJ Ace. Wystąpili jeszcze w tym utworze. Soul Pete zaprosił raperów z całego świata i zrobił naprawdę bardzo, bardzo dobrą płytę. Zresztą to była płyta, na którą środowisko hip-hopowe czekało bardzo długo. Ona się wreszcie ukazała i cieszmy się, że jest. 19 czerwca naszym gościem był Nun. Ale dlaczego o tym wspominam? Wówczas nie zmieściło się nam bardzo dużo nagrań i wspominałem państwu, że będziemy sukcesywnie przypominać te utwory, które wówczas na tej audycji się nie zmieściły. Za chwilę posłuchamy niezwykłego remiksu zrobionego przez Nuna. Dla kogo? O tym powiem po po informacji, kto dostał pierwszą wejściówkę podwójną. Otóż pierwszą podwójną wejściówkę na Talib Kweli'ego dostała pani Natalia Mikołajczyk. Zaraz państwu powiem dlaczego. Trochę prywaty tutaj jest i zaraz wytłumaczę się publicznie, skąd ta prywata. Pani Natalia napisała: imię Talib Kweli pochodzi z arabskiego i oznacza szukający wiedzę, oświecenie. Tak jest, wszystko się zgadza. Pozdrawiam serdecznie z nad nauki do egzaminu adwokackiego. I to jest właśnie ta prywata. No cóż, ja też mam wykształcenie podobne, i aczkolwiek nigdy żadnej aplikacji nie robiłem. Pani Natalio, trzymam kciuki, mam nadzieję, że się uda, że pani pójdzie na koncert i że będzie się podobało. Mam też drugiego zwycięzcę, od razu powiem. Pan Karol, jego pseudonim oznacza szukający prawdy, szukający wiedzy. Pozdrawiam, Karol Osowski. Panie Karolu, pani Natalio, zapraszam na koncert. Konkurs zamknięty. A przed nami rzeczony remix. Łona, rozmowa i remix Nuna. Mała piosenka o niebie. Człowiek. Dziękuję Łonie, że odgrzebał gdzieś tam w swoich archiwach to nagranie i nam udostępnił. Łona i remix Nuna. A przed nami Kelis z najnowszej płyty Food. Płyty, która naprawdę jest bardzo dobrym krążkiem. I said, all right, grab it again. my life, see? You just make a mess and sure the idea sounds nice, but you're not even what I like, see? I want that tall drink of water I notice in the corner. Hey, you! Who us? Hey, you! Kelis. Wydawało się, że już zawitała na dobre w świat popu, do świata popu, a tymczasem okazuje się, że nagrała bardzo dobrą płytę. W tym roku się ukazała Food. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Teraz będzie dużo niezwykłych dźwięków. Posłuchajmy. Who am I? There's nothing wrong with a little dick on the known side. Known to never have you had your dick of a day. Dick on the side, dick on the side. There's nothing wrong with a little dick on the side. Have you had your dick today? Happy gay techno disco laser pop. Happy gay techno disco laser pop. Happy gay techno disco laser pop. Look at me, don't you dare. going on? Are we having fun yet? Is this all you have to offer? Who are you again? I said, who are you again? I never liked you anyway. Don't touch my chest. No, you may not sit at my table. Never. But wait to me when you're done. And don't make a mess. Tak chyba wygląda współczesna czarna muzyka, albo ta muzyka czarna w przyszłości bardziej. Kia Shamon, tak się nazywa ta dama, która przed chwilą wystąpiła w audycji Soul Muzyka Duszy. A za chwilę niezwykła orkiestra, pięcioosobowa, złożona absolutnie ze znakomitych muzyków. Tal Bergman na perkusji. Ja tylko powiem, z kim Tal Bergman w swoim życiu grywał. Josavi Null, Luther Wandross, Chaka Khan, LL Cool J, Terence Trent D'Arby, Billy Idol, Simple Minds, Rod Stewart. Wystarczy? Całkiem niezłe CV. A do tego dorzucimy jeszcze Ronald Gijasa, Joe Bonamassa, Mike Merritt i Renato Netto. Joe Bonamassa jest doskonale znany słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia, a Renato Netto grał przez bardzo, bardzo wiele lat z samym Prince'em, czyli piątka zawodowców, która stworzyła niezwykły projekt Rock Candy Funk Party. W tym roku ukazała się ich płyta koncertowa. Posłuchajmy. Thank you. Sytuacja jak najbardziej zasłużona. Tal Bergman, Ron DeJesus, Joe Bonamassa, Mike Merritt i Renato Netto. Supergrupa. Wydawało mi się kiedyś, że czas na supergrupy to były lata 60., 70., a tymczasem okazuje się, że i dzisiaj chcą dobrzy muzycy, czy też znakomici muzycy, tak zwani sesyjni, pograć razem i stworzyć coś własnego, indywidualnego. Przypomniał mi się taki też projekt OG Funk, do którego być może wrócimy za tydzień i wówczas Państwu nieco więcej opowiem, co to było, bo to też taka super grupa. Teraz przenieśmy się do Europy, ale będzie też bardzo wesoło. We'll be right back. Mam nadzieję, że się Państwu spodobało. A to zespół, który tworzy tak zupełnie niedaleko od Polski, tak za zachodnią granicą. Grają wesoło i chciałoby się powiedzieć, że George Clinton z Jamesem Brownem wiecznie żywy, bo tak też będzie. Proszę Państwa, jutro mamy pierwsze ćwierćfinały Mistrzostw Świata. Oczywiście, jak każdy normalny mężczyzna, oglądam te mistrzostwa. Nie mówię, że ci, którzy nie oglądają, są nienormalni, tylko po prostu większość panów siada wtedy przed telewizorami i się emocjonuje. Dlatego dla tych wszystkich, którzy nie oglądają Mistrzostw Świata, piosenka związana jak najbardziej z tymże wydarzeniem. Za uwagę dziękuję Iwanka Kunywa, Hirek Wrona. Aha, bardzo pozdrawiamy Lidię, która jedzie samochodem. Uważaj, żebyś gdzieś tam po drodze nie zboczyła, droga Lidio. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be. Of faith. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's all right with me. I just want to look at you, and I know it's gonna be. I love that. Wybiła północ. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 4 lipca. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Obama i Merkel apelują do Putina, by zmusił separatystów na Ukrainie do przestrzegania rozejmu. Niewykluczone, że kolejne zawieszenie broni ogłosi prezydent Poroszenko. Strategia walki z rakiem gotowa. Jej główne przesłanie brzmi: najważniejszy pacjent. Nowe rozwiązania mają poprawić efektywność leczenia nowotworów. Brytyjski historyk Norman Davies odbierze z rąk prezydenta akt nadania polskiego obywatelstwa. Uroczystość dziś w Belwederze. Kanclerz Niemiec i prezydent USA wzywają rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, by wpłynął na separatystów na wschodzie Ukrainy. Angela Merkel i Barack Obama rozmawiali telefonicznie. Podkreślili, że jak najszybciej trzeba ogłosić na Ukrainie zawieszenie broni. Z Berlina Wojciech Szymański. Jak poinformował urząd kanclerski, Merkel i Obama wezwali Rosję, aby wpłynęła na separatystów na Ukrainie i zmusiła ich do przestrzegania rozejmu, gdy zostanie ogłoszony. Zaznaczyli też, że trzeba powstrzymać napływ broni i rebeliantów na Ukrainę z terytorium Rosji. Merkel i Obama podkreślili, że szansa na zawieszenie broni nie może pozostać niewykorzystana. Wcześniej niemiecka kanclerz rozmawiała o sytuacji na Ukrainie z prezydentami Francji i Rosji. Podkreśliła, że jak najszybciej powinna zacząć działać grupa kontaktowa, która postara się wypracować zawieszenie broni na Ukrainie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wczoraj prezydent Petro Poroszenko nie wykluczył ogłoszenia kolejnego rozejmu na wschodzie kraju, ale żeby mógł zacząć obowiązywać, musi być pewne, że będą go przestrzegać obie strony, zastrzegł prezydent Ukrainy. Polska ma szansę awansować w europejskich statystykach walki z nowotworami. Właśnie powstała strategia walki z rakiem. 200 specjalistów pracowało nad nią 3 lata. Nowe rozwiązania mają poprawić efektywność na każdym etapie leczenia nowotworu. Organizatorzy konferencji podkreślali, że to trudny proces, bo wymaga przebudowy całego systemu. Według nich zmiany, które powinny natychmiast zostać wprowadzone, to m.in. zmniejszenie liczby hospitalizacji chorych na raka. Pochłania ona obecnie aż 85% wydatków ponoszonych na onkologię. Strategia zakłada również lepszy dostęp do diagnostyki i profilaktyki. Profesor Jacek Giasem, który pracował nad strategią, podkreślał, że dzięki